gdzie magnum 44 ogniem przestrzeń daje oszczędź. Przerwij manewr dosyć z ulicy tajemnic. Krew walki psów plus niewolnicy agresji. Przewodniczy nam prestiż pięści lub szybkie nogi do ucieczki. Lepszy miękki grunt, but i ślepa miłość do pieniędzy. Wierny Bogu, dziś zaliczany jest do wrogów. Pomóż komuś, a stracisz zęby. Buja, to skuma każdy. Hajsara czy dragi, alko i od chuja panny. Kluby, których drugi biznes to kurwy i klauny. Spakujmy ten świat i za burtę wywalmy. Przestań, bo to ten świat nas wywali z mieszkań. Wydani przez traf 22.05 interwencja. Tu jest ta zguba, przemoc, stres i prewencja. Pies, co szczegóły spamięta, wiesz, to reguły w mędach tkwią. Pała but, pała brzuch, but i dzwon. Jak mam tu spotkać zło, to nie dziś. Kurwy won, płonie liść, poczuj to. Cannabis, czyli joint, swą skarka. Bo nie znam się na klamkach. Mam mózg i pięści plus łyżwę na najkach. Uczysz się na porażkach, osiedli jak te na peryferiach miasta. Adrenalina wzrasta, ty masz tak, ja mam tak. Co słychać? Co słychać? Co słychać? Co słychać? Co słychać? Co słychać? Co słychać? To złość. Niedługo świat już nas nie zechce. Ktoś odpali bombę, potem zdewcze. Po co palić dziobę swoje miejsce? Bo to many ciągle mają wejście do zakochanych, z fanem dając w geście moc niespożytej władzy, azyl i agresję. Koks, satelitę wrażeń w branży jak i w seksie. Zajrzyj za tym sens jest, nie. Ziomek bzdura, tu jest dla ciebie zawód. Znaczy człowiek figurant, cokolwiek nie wskóra. Za wiele marzyć o władzy znaczy być ruchomym celem. Kapisz? I tak ktoś inny zyska na twojej biografii. Od policyjnej mafii skorumpowanej psów do tych, co bluzgali stojąc nad twoją trumną. Trudno, kolejny temat na bestseller. Tak miało być, zabiła ciebie żona z przyjacielem. Czy warto? Każdy wybiera swój hardcore. Ten dar, co prowadzi nas ku zbawiennemu światu. Niewinnemu dagnuj, a winnemu hajsu. Nie wiesz czemu tak tu. Los nami gardzi, bez świadków co noc są poszukiwani sprawcy. Oszukani zbawcy versus świata zdobywcy. Fortuna ponad prawem, nierównym dla wszystkich. Szacunek dla wszystkich prawdziwych, kurwa, DJ-e. Dla wszystkich, ode mnie, od kochana. Adam, twoje zdrowie. Mam nadzieję, że to nagrywasz, że zawsze będziesz o nas pamiętał, i że to wszystko zostanie między nami,